Die Washington Post het 'n eksperiment gedoen eendag. En hulle het hierdie baie beroemde violis, Joshua Bell, wat een van die wêreldse bekendste violiste is, gevra om op die treinstasie van 'n baie groot stad te gaan staan en speel. En hy het daar omtrent vir 3 ure gestaan en speel met sy viool, sonder 'n blad musiek. En hy het moeilike stukke gespeel, soos Bach en Beethoven en Mozart en Vivaldi en al die groot name se musiek. En hy het dit die hele tyd uit sy kop uit gespeel en die eksperiment was wat die Washington Post wou doen, is om te kyk, hoe reageer mense? Wat doen hulle? Sou hulle stop, sou hulle stilstaan, sou hulle luister, sou hulle weet wie hierdie bekende persoon is? Hy het nou natuurlik nie in sy swaalstert pak daar gestaan nie, hy het 'n denim en tekkies en 'n hoed oor sy kop gehad. Maar die feit bly staan is dat hy wêreldklas musiek gespeel het op daardie stasie. Hulle het 'n waarneming gemaak vir 3 ure om te kyk wat is mense se reaksie. En in hierdie 3 ure het daar 1097 mense verby hom geloop. En nie een het gestop nie. Nie een het gestop om stil te staan en te luister en te kyk, wie is hierdie formidabele man wat hierdie musiek kan maak? Uit sy kop uit, hierdie moeilike vioolstukke, speel hy 3 ure lank aan een, aan een, aan een. En niemand knip eers 'n oog nie. Niemand stop nie. Almal is net haastig verby, heen en weer, op pad na die volgende trein of op pad na die werk toe. Niemand stop nie. Die slotsom waartoe hulle gekom het is, dat mense het nie meer tyd om stil te staan en die mooi van die lewe te geniet nie. Stil te staan en net asem te haal in die lewe. Ons is almal op 'n treinrit wat jaag. En niemand staan meer stil nie. En ek dink ek hoef ook nie vandag vir jou feestelik lank besig te hou met die feit dat ons in 'n besige wêreld leef nie. Almal van ons is besig, almal van ons se dagboeke is vol, almal het klomp afsprake moet hulle doen, almal het 'n klomp lysies wat ons moet doen. Ons is besig, punt. En ons hardloop van een ding na die ander ding. En die gevolg is ook dat ons so baie stimule in ons omgewing ontvang. Dis visuele stimule van al die koerantberigte wat ons sien, die TV wat ons sien, die plakate wat ons sien, advertensies wat ons sien, goed wat ons elke dag sien. En daarmee saam ook nog al die klankstimule wat ons ontvang, van telefone wat lui, mense wat praat, motors wat ry, treine, vliegtuie wat hier oor ons vlieg en ook die radio wat klank maak. Dis oralste 'n geraas en oralste visuele stimulasie wat ons kry. Wat maak dat ons in 'n besige wêreld bly? En as ons dan vir mekaar sê ons bly in 'n besige wêreld, moet ons ook vir mekaar kom sê dit het 'n impak op ons menswees. Jy kan vir jouself dink, as jy hier die hele tyd aan die gang is en as jy beeldheid besig is en jy ontvang al hierdie stimule en al hierdie goed wat jy hoor en wat jy sien en wat jy beleef, dan gaan dit jou menswees aantas. En jy gaan amper die binnekant ook hierdie besige mens raak. Die ratte hier binnekant werk net al vinniger. En vanaand as jy in die bed klim, kan jou kop amper nie afskakel nie, want jy is besig. Beplan nog môre, beplan volgende jaar, beplan al die vakansie, beplan al dit. En jy skakel net nie af nie. En het jy nou al onlangs iemand gesien wat dalk net rustig sit? Ons sien dit amper nie meer nie. Want as iemand gaan sit, onmiddellik, haal ons haar selfoon uit en ons kyk wat aangaan. Wat gebeur nou hier? Wie praat? Wie's op die sosiale media? Wie doen wat? En ons kan amper nie ons lewe sonder dit indink nie. Dit is hoe ons geraak het. As jy in 'n restaurant sit en jou mense dop, dan sal jy ook sien, hulle is die hele tyd al, gaan kuier hulle as saam as gesin, die hele tyd op die selfone. Omdat ons lewens so gewoond geraak het aan hierdie stimule en hierdie besig wees, ons kan amper nie net meer stil sit nie. dan kan ons het nog vat na 'n derde vlak toe. Ons leven in 'n besige wêreld. Ons dit het gevolg dat ons 'n besige menswees ervaar, maar het bring ons ook by 'n besige spiritualiteit. En dat ons amper kan sê dat ons kan amper nie meer ons godsdienst en ons godskerk wees en ons beleving in die kerk indink met net stilte en rustigheid nie. Want dit strook nie met ons mens wees nie. Dit moet besig wees, daar moet dinge gebeur, daar moet aksie wees. Ons wil die hele tyd iets anders sien, ons wil die hele tyd iets anders beleef, want dit is hoe, ek wil amper sê, ons mens wees nou geprogrammeer is. Dit moet besig wees, daar moet dinge gebeur. 'N man met die naam Gaddy, Walton Gaddy, het na aanleiding van die verhaal in 1 Konings 19, die verhaal wat Elia God se teenwoordigheid beleef het in die stilte, het hy hierdie volgende geskryf. I think that often in worship, people are more intent on reproducing the wind and the fire and the earthquake than on preparing to hear the still small voice. Dit het amper ook vir ons in ons kerkbelewenis, in ons godsdienst, in ons spiritualiteit, so moeilik geword om net stil te word en by God te wees. Wat leer God se woord vir ons rondom stilte? Daar is so baie goed wat ons kan sê rondom stilte en God se woord onderstreep dit ook, dat ons as mens eintlik stilte nodig het. Ek het so 'n paar verse uitgehaal wat ek wil graag hê ons moet na kyk. En dan nou natuurlik 1 Konings 19, waar hy sê, na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En aan die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. In die fluistering, in die windstilte. Prediker 3 vers 7. Prediker het natuurlijk een baie interessante manier hoe hy oor stilte dink. Hy sê, daar is tyd om stil te bly en daar is tyd om te praat. Nou, of jy dit nou in jou alledaagse lewe wil toepas, en of jy dit ook wil toepas op jou geestelike lewe, om te sê, daar is tyd om stil te word by die Here, en daar is tyd om met hom te praat. Jesaja 30, so het die Here my God, die Heilige van Israel gesê, as jylle jylle bekeer en tot rus kom, sal jylle gered word. En dan hier baie mooi bekende deel, jylle krag lê in stil wees en vertroue hê. Jylle krag lê in stil wees en vertroue hê. Habakuk skryf ook, die Here is in sy heilige tempel, almal op aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees. En dan die laaste ene, Toe die lam die sewende seël oopmaak, het daar stilte in die hemel gekom, omtrent al veel lank. Stilte vir die afwagting, stilte omdat ons in God se teenwoordigheid is. En dan het ons vanaand, het Philip vir ons, hierdie pragtige Psalm 23 gelees. 'N Psalm wat ons allemaal so goed ken, 'n Psalm wat met baie van ons al gepraat het. Nou Dawid het skryf daar in vers 2 en ek dink dit is wat ons wil aanraak vanaand. Die Here bring my by plekke waar daar rus en vrede is. Nou ons weet almal Dawid se lewe was onstuimig. Hy moes kort vlug, iemand wil hom doodmaak, dis oorlog en dis al sulke goed. So hy het baie onstuimigheid ervaar in sy lewe. En dan skryf hy hierdie Psalm dat al gaan ek deur moeilike tye, is die Here by my. En as ek goeie tye ervaar, is die Here ook by my. En as ek hierdie onrus binne in my ervaar, neem die Here my na 'n plek waar ek kan rus en vrede kry. Dawid was ook 'n herder. En dis hoekom hy hierdie prentjie van die herder wat kyk na die skape, kon assosieer met sy verhouding met God. Dat die Here God is vir hom 'n herder wat na hom omsien. Sy behoeftes. Dit wat hy nodig het. En dat hy dan ook erken dat hy soms die behoefte het aan rus en stilte. En daarom praat hierdie psalm ook so mooi met ons. Wanneer ek en jy deur goeie tye gaan, wil ons hierdie psalm uitjubel. Maar ook wanneer ons deur slegte tye gaan, tye van donker skaduwee, dan is die Here ook daar om vir ons te lei. Maar ek dink, ons het bang geword vir stilte. Kom ons wees maar eerlik met mekaar. Stilte maak 'n mens mos ongemaklik. Soms is dit vir jou amper vrees aanjaand. En wat tog te sê daarvan om stil te word by God? Want ek is so blootgestel. Ek is so oop. Dis net ek by God. Daarom maak stilte vir ons ongemaklik en ons hou nie baie daarvan nie. Daarom wil ons dit amper vir my. Daarom weet ons amper nie wat om te doen met 'n stilte nie. En as ek by God gaan sit, hoeveel te meer nie nog nie. Want ek weet, as ek daar gaan sit, net ek en hy en sy teenwoordigheid, is ek blootgestel vir hom. Daar is nie meer maskers wat ek kan op hê nie. Benny Bostert het so mooi in sy boek geskryf, in stilte is ek in my rou, onverwerkte, onbeskermde, onverbloemde, naakte vorm voor God. Dit is hoe ek in hierdie oomblik voor God staan. Maar dan sê hy ook, maar is soms vir ons te vrees aan Jan. Daarom bedek ons onsself met mooi klere, met filosofie, met swierige huise, mooi motors en besig wees. Dis amper asof ons hierdie goeders vir ons wil aankleef, want ons is bang om daar te kom. Ons is bang om op daai plek te kom waar ek met my binnenkant gekonfronteer word. Ek met my self gekonfronteer word. Kan ek het vanavond waag om het te sê dat ek dink ons is geestelik arm, omdat ons nie meer stilte koester nie. Omdat ons nie meer tyd maak vir stilte nie. Ons is geestelik arm, want ons maak nie meer die oomblik saam met God, wat ek net ek en hy in stilte by mekaar is nie. Want daar is altyd nog iets wat moet gedoen word. Daar is altyd nog 'n besig wees. En daarom is ons eintlik bang. Ons is bang vir stilte. En nog meer bang om in stilte by God te wees. Want dit is te blootstellend vir ons. Want in my kop is die heeltyd gedagtes van goed wat moet gedoen word. Goed waarmee ek moet besig wees. En ek hardloop amper weg daarvoor. Willem Nicol het so mooi geskryf, hy het gesê ons besig wees en ons aan die gang wees, kom maak nes hier binne in ons. En die probleem daarmee is dan, dat ek wonder maar, waar is God? Hoekom hoor ek hom nie? Hoekom sien ek hom nie? Hoekom beleef ek hom nie? Maar is omdat my hart en my gedagtes en my mens wees so besig is, daar nie amper plek of tyd is vir Here om met jou te praat nie. My kinders raak vreeslik kwaad vir my as ek dit vir hulle sê, maar as ek nou ernstig met hulle wil praat, dan sê ek vir hulle, fokus, kyk hier, kyk in my oë. Want anders is hulle luister nie wat ek sê nie, of anders dit doen hulle nie wat ek vra nie, dan sê ek vir hulle, fokus, kyk nou vir my. En op 'n baie eenvoudige manier het ek amper gedink, dit is wat die Here ook vir ons wil sê. Kom fokus nou net 'n bietjie op my. Kom sit nou net hier by my. Maar jy is so besig en ons is so aan die gang, dat die Here amper nie met ons kan praat nie. Wat is die waarde van stilte? Moeder Teresa het gesê, we need to find God. And he cannot be found in noise and restlessness. God is a friend of silence. See how nature, trees, flowers, grass grows in silence. See stars, the moon and the sun, how they move in silence. We need silence to be able to touch our souls. Ek en jy het stilte nodig. Ek wil ook vanaand vir jou sê, God kan met jou op enige manier praat. Nie net in stilte nie. Wanneer jy lofprysing doen en wanneer jy besig is met jou werk, wanneer jy in vreugde lag, kan die Here ook met jou praat. Maar ek dink die Here het iets geweet van hierdie Sabbatsrus wat ek en jy nodig het om regtig by hom te kan stil word en amper net weer ons menswees by mekaar te kry. Want ons is partykeer so aan die gang dat my siel en my gees en my menswees, my alles is dit is so besig en aan die gang net om die weer by mekaar te kry. En is 'n Godse teenwoordigheid wat ek eindelijk besef, ek het hierdie stilte nodig. En dis nie te sê dat elke keer hierdie wonderlike openbaring gaan wees nie. Dis nie te sê dat ek elke keer Godse stem gaan hoor nie. Maar is hier wat ek tot rus kom. En waar ek weer my gedagtes op hom kan instel. Henry Nouwen skryf, in die geestelike lewe beteken die dissipline van stilte die poging om 'n ruimte te skep wat God met ons kan handel. Die dissipline van stilte beteken om te verhoed dat alles in jou lewe te vol en besig word. Die dissipline van stilte beteken dat jy juis tyd maak iewers in jou lewe om nie te besig te wees en stil te kan word by jouself. In die geestelike lewe beteken hierdie dissipline om daardie ruimte van stilte te skep waarin iets kan gebeur wat jy nie beplan of gereken het nie. En dis die waarde wat ek en jy in stilte gaan kry. Ons as mens het 'n behoefte aan stilte. Die baie slim kenners sal vir jou sê, naas water en kos is daar drie dinge wat ons as mens nodig het. Die eerste is, ons het 'n behoefte aan prestasie, ons wil dinge bereik in die lewe. Ons wil matriek klaarmaak, of huidiglik, dink ek wil die kinders net eksamen klaarmaak, hulle wil deurkom, ek wil iets bereik in die lewe. Ek wil dalk nog 'n graad gaan doen, of ek wil dalk 'n kursus gaan doen, maar ek wil presteer. Ons wil allemaal iewerste kom en iets bereik in die lewe. Die tweede ding wat hulle vir ons sê is, ons het 'n behoefte aan opwinding. Dis nou die lekker goed wat ons doen. Soos om kabelkar te gaan ry of om te gaan fliek of saam met vriende uit te eet, om vakansie te gaan hou. Ons het 'n behoefte daaraan om opwinding in ons lewe te hê, om stories te kan vertel na die tyd. Maar dan het ons ook 'n behoefte aan inkering. Stil word by ons. Stil word hier binnekant. Stil word waar God en ek kan wees. En al is dit dan nie ook elke keer in stil word in die teenwoordigheid van die Here nie. Al is dit ook stil word waar jy net weer kan mens word. Waar liggaam, siel en gees gesuiwer kan word. En ek opnuut weer myself kan vind. Nou vra jy miskien vanaand, hoe kan ek hierdie stilte beleef? Ek kan nie vanaand vir jou resep gee en ek gaan wel vir jou 'n paar riglyne gee. Maar elkeen van ons is 'n unieke mens. Ek weet jy's vanaand ekstroverte wat dink, kyk, hierdie ding is baie moeilik. Ek moet stil word. Ek wil net die heel tyd besig wees en mense hoor praat. Maar ek dink of ons 'n introvert of 'n ekstrovert het, ek dink die waarde van stilte is vir ons almal. Maar elkeen van ons het 'n eie ritme hoe dit in ons lewens gaan uitspeel. Hoe kan jy dit doen? En is ook dalk nie iets wat jy elke dag kan doen nie. Een keer 'n week, jy kan jou ritme bepaal. Sentrering, die Engelse woord is centering. As jy in 'n plek waar jy is in stilte en jy weet jy gaan nie nou gepla word sonder 'n selfoon vir deelklokkie nie, dat jy vir 'n oomblik net stil word soos wat ons vanaand gedoen het. En net rustig asemhaal, miskien 'n kers aansteek, miskien ligte musiek speel. En net rustig word by jouself. Center, hierdie binnekant weer ontdek. Dan kan jy miskien die woord lees om te hoor. 'N gedig lees, 'n lied lees, luister na die lied. Miskien iets hoor wat God vir jou wil sê deur sy woord. Of deur 'n lied of wat ook al. Of 'n boek wat jy lees. En dan wanneer jy die teks gelees het, vat een gedeelte wat jy vandag, wil ek amper sê vir jou so uitspring. as ek 'n voorbeeld kan vat vanaand van Psalm 23, miskien sou jy dit lees en dan sou jy fokus vanaand, hy bring my by waters waar daar rus is. En jy dink daaroor, en jy herhaal dit, en jy dink, wat beteken dit vir my? Hoe kan ek dit beleef? Wat sou die Here vir my van dit wou sê? Waar beleef ek dalk nog die stilte nie? En jy dink oor die gedagte, en ek wil amper sê, jy herkou dit. Dan as daar miskien skuldbelydenis is, of 'n gebed is wat jy wil doen, kan jy dit ook doen. En dan die afwagting, net stil wees. En baie keer gaan het gebeur dat jy niks hoor nie. Want stilte is nie die afwesigheid net van klank nie. Stilte is om in God se teenwoordigheid te wees. En dis wat ek en jy nodig het. Wanneer 'n lewensredder jou kom red, of wanneer daar 'n krisis is in die water, gaan hy vir die persoon sê wat hy red, hou op spartel, ontspan, wees rustig, ek is nou hier, ek sal ons uitkry. Want wanneer jy aanhou spartel en jy self jou probeer red, en jy swem en jy skop en jy gaan te kere, gaan jy eintlik ons altoe laat verdrink. So die lewensredder sal vir hom sê, wees net rustig, lê stil, wees hier by my. En ek dink dit is wat in ons lewe nodig het. Om te onthou dat ons so spartel in die lewe. Dat het amper vir ons baie keer voel, maar ons verdrink in hierdie lewe met alles besig wees. Dat die Here vanaand vir jou kom sê, kom vat oomblikke waar jy stil word, waar jy op 'n spartel. Ek is hier. Ek is by jou, en ek sal jou red, ek sal jou help, maar kom wees jy net rustig by my. En dan kan jy ook onthou, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus, hy bring my by waters, waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Amen. Geef jou oomblikkie van stilte. O God, wie is ek nou? Tot nou was ek veilig in 'n bekende gebied, in my gedagtes waar ek behoort sonder twyfel oor die norme van my kultuur, die aannames wat in my taal ingebou is, die waardes wat deur my samelewing gedeel word. Maar nou het U my geroep op 'n nuwe weg, en ek weet nie waarin U my lei nie. Ek is leeg, ek is onseker, ek is ongemaklik. Reis saam met my asseblief, my Heer, sodat ek nie afgeskrik kan word deur swaar kry, die vreemdheid en my eie twyfel nie. Wys my die tree wat ek moet gee, na rykdom wat nie afhanklik is van besittings nie, na wysheid wat nie op boeke gebaseer is nie, na sterkte wat nie deur mag gegroei word nie, na 'n God wat nie net tot die hemel beperk is nie.